بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. تلسوما الصلاة تكسمن عبادة ذات أقوال وأفعال، أولها التكبير وآخرها التسليم. تكسوما وإذا أراد الصلاة فإنه يجب عليه أن يتوضأ إن كان عليه حدث أصغر، أو يغتسل إن كان عليه حدث أكبر، أو يتيمم إن لم يجد الماء أو تضرر باستعماله، وينظف بدنه وثوبه ومكان صلاته من النجاسة. آية ليصوم تكبكش كيفية الصلاة أما تتيانزا كتدرس لليه. أنا سمع الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى كتك رسالة يكهي رسالة في الوضوء والغسل والصلاة، رسالة إن يغوص أوضو جوشو فمجن صالة أوضونا جوشو تميشا سومها يوم صالة تنيانز ليونا بقى كتاب كتايشا كتازمزي خبرت صالة. أنا سمع كيفية الصلاة نمنا يكصالي صلاة kuendea kwake ina namna zake maalum. Ndio maana tumeosoma kwamba ni ibada dhatu aqwali, ibada yenye maneno maalum, sio kila maneno. Wa afaali, na matendo maalum. Kwa hiyo ina namna yake kuendea hayo matendo, ina namna yake swala kuendea hayo maneno. Kaifiyatu salati, namna ya kuswali. La kwanza, an yastaqbila alqibla, akielekee kibla. Yani mswaliji anatakiwa akielekee kibla, bijamii badanihi, kwa mwili wake wote. Kwa mwili wake wote, yani mwili wote uelekee wapi? Kibla. Na hili litakufahamisha makosa yanayofanywa na wengi katika watu, hasa katika misikiti ya hawa tunawaita wazee. Misikiti ya wazee, wanapotaka kupanga safu au wanapopanga safu, utaona wazee wanatengeneza miguuni mwao V, wanatengeneza V miguuni mwao. Mshaona? Kwa maana wanagusanisha vidole vya mwisho kwa vidole vya mwisho, wazee hao. Kwa hiyo inaleta taswira kwamba miguu yao haielekei wapi? Kibla. Nyayo zao hazielekei kibla. Sheikh anasema bijamii badani, kwa mwili wake wote akielekea kibla, kwa mwili wake wote. Kwa miguu yako au nyayo zako zitakiwa zielekee usawa wa kibla, usizielekeze usawa wa mashriq wala usawa wa almaghrib kama wanavyofanya wengi katika watu. Na upangaji wao ule wa kuielekeza miguu yao katika pande mbili hizo, upande wa mashriq wal maghrib, kwa maana kutengeneza kwao V katika upangaji wa safu, hauna dalili. Hauna dalili, bali dalili za sharia zina wakhalif. Biduni nihirafin, pasina kupinda, yani usipinde wala iltifat wala kugeuka. Kupinda kwa maana ukawa umepinda, umeelemea upande fulani, sio upande wa kibla. Kugeuka, waweza ukawa umeelekea kibla, lakini mara wageuza shingo huku, mara waangalia huku, mara waangalia juu, mara wanaangalia mjusi yuko kwenye ukuta wa msikiti. Haya yote hayatakikani katika kuiendea swala, na kumekuja makatazo ya kisharia. La kwanza hili la kuelekea kibla kwa mwili wake wote mtu pasina kupinda wala kugeuka, hili wanasema ulama shartun fi sihhati salati, wa hadha shartun fi sihhati salati, hili ni sharti katika kusihi kwa sala. Kwa maana sala haitosihi kama hili halitofanyika. Sala haitosihi kama hili halitofanyika. Sababu hili ambalo Sheikh amelitaja la kuelekea kibla kwa mwili wake wote mtu pasina kupinda wala kugeuka ni sharti katika kusihi kwa sala. Kuelekea kibla ni sharti katika kusihi kwa sala. kwa maana haitosihi sala ya yule ambaye ameelekea usawa usio kuwa kibla isipokuwa katika mazingira mawili, isipokuwa katika mazingira mawili. Mazingira ya kwanza kwamba hata ukielekea usawa usio kuwa kibla swala yako itasihi. Mazingira ya kwanza, mazingira ya kwanza, salatu nafila ala rahila, salatu nafila ala rahila, kusali swala ya sunna juu ya kipandwa kwa msafiri. Kusali swala ya sunna juu ya kipandwa, salatu nafilati ala rahilati, kusali swala ya sunna juu ya kipandwa. Tumeelewana vizuri hapa kwamba swala ya sunna unapokuwa unaiswali upo kwenye kipanda, kipandwa chako, yafaa kuelekea kokote. Lakini baadhi ya ahli ilmu wanasema ni kwa yule ambaye uanzilishi wake anapoanza kuiswali ile swala ya sunna akawa ameelekea kibla kwanza. Baada hapo mnyama akawa anatembea akaelekea mashariki, akaelekea magharibi, na wewe bado uko juu ya kipandwa wa swali swala ya sunna, yafaa kuelekea kokote. Kadhalika gari, uko kwenye gari, uko kwenye basi, safiri, ukataka upate salatu dhuha, ukajitahidi kwanza kuelekea usawa wa kibla. Mathalan gari, unaona hapa njia hii inayokwenda kwa kilomita zake moja au mita zake mbili, 200 au 300, mpaka ashike kona kule atoke kwenye uelekeo wa kibla, ukawa umeleta takbiratul ihram kwamba huu ni usawa wa kibla. Kisha dakika mbili labda dereva akapinda kushoto na gari yake, au akapinda kulia, kokote utakapoelekea gari swali, malizia swala yako ya sunna ukiwa umekaa kwenye kiti chako, kama ambavyo Mtume alikuwa akifanya haya alayhi salatu wasalam akiwa amekaa juu ya mnyama wake. Popote atakapomuelekeza anaelekea huko huko katika swala yake ya sunna. Kwa hiyo kuelekea kibla ni sharti ya kusihi kwa swala, isipokuwa katika mazingira mawili. La kwanza ni hilo la kuswali swala ya sunna juu ya kipandwa. Baadhi wakasema kwa wasafiri, wewe mkazi wa mji huna safari, paki gari swali, msafiri aendelee kuswali juu ya kipando chake. Tumeelewana vizuri? Hiyo ni hali ya kwanza, na ina dalili. Dalili yake ni hadithi ambayo nimewasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru ala dhahri rahilatihi, kana yukabbiru ala dhahri rahilatihi, alikuwa akiswali swala za sunna, ndio maana yukabbiru, juu ya mgongo wa mnyama wake, ala dhahri tarakab rahilatihi, naam, ala dhahri rahilatihi, juu ya mgongo wa mnyama wake anamsafiria, anayokusudiwa ngamia na wengineo. Hayo ni mazingira ya kwanza ambayo utaswali kuelekea usawa usiokuwa kibla na swala yako ikasihi, kinyume na hapo haifai. Mazingira ya pili ambayo wanataja ahlul ilmi, shiddatul khawf, ni kipindi cha hofu kali, kipindi cha hofu kubwa. Hofu hii ni hofu gani? Wakati wa mapambano, wakati wa jihad, unapambana na maadui uso kwa uso. Mapambano yameanza saa 4 mathalan, saa 4, saa 5, saa 6 na 7 wakati wa dhuhuri umeingia, bado tunapambana, tunapigana saa 8, saa 9, saa 10. Tufahamiane vizuri, hatuna wasaa wa kuelekea kibla, hatuna wasaa wa kuelekea kibla. Yako mazingira tunaligawa jeshi, hawa wanasali, hawa wanapigana, au hawa wanalinda. Kuna mazingira yanatokea kwamba hakuna hili wala hakuna hili, tunapambana, tuko katika mapambano makali, kwa namna ya kwamba huwezi kutafuta kibla wakati huo, kwa unapigana huku unasali, umeshika mashine unatetua huku unasali, umeshika panga unapiga huku unasali, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim, unapigana maliki yawmid din wal dhalin, unaendelea na mapambano. Allahu akbar, sura mutaruku, mama Allahu akbar umeruku, subhana rabbil azim, utasikia panga la shingo hili. Kwa hiyo Allahu akbar unashum kwa hapo niko kwenye rukuu, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, unapiga unapiga mashine, sami Allahu liman amida, labda uko chini ya miguu ya mtu namkata shingo, vitu kama hivyo. Kwa hiyo wakati wa shiddatul khawf hapa hulazimiki kuelekea kibla, kwa maana wakati wa mapambano makali ya kijihad, jihadi ya kisharia, sio jihadi za Boko Haram wala jihadi za Somalia wala jihadi za kadha. Jihadi za kisharia zitakapokuwa zimetokea sababu zake na wasaa wa Uislamu ukawa upo na masala kama hayo. Kwa hiyo unapokuwa mapambano ni makali, mtu ataswali kuelekea usawa wowote, ataswali kuelekea usawa wowote. Haya ni mazingira ya pili na ndiyo mazingira ya mwisho. Ni haya mazingira mawili ambayo wanayataja wanazuoni. Kinyume na hapo, kuelekea kibla ni sharti ya kusihi kwa sala. Ukielekea usawa usio kwa kibla, sala yako haikubaliwi. Naam. Qala Shirazi, amesema Ash-Shirazi, Abu Ishaq Ash-Shirazi rahimahullah, katika kitabu chake Al-Muhadhab, قال الشيرازي استقبال القبلة شرط في صحتها كولكي قبلة نشرط يقصيه قصالة إلا في حالتين اسبقوا كتك حلمين في شدة الخوف كفين لتخوف كوبا ومعنى ما بيجانو نما بمعنى وفي النافلة في السفر هنا نكتك قصالي صالة سنة انت وكي وسافريني والأصل فيه قوله عز وجل نا أصلي كتك هيلي كما كوليك يا قبلة نشرط يقصيه قصالة أصلي نقوليك الله تبارك وتعالى كتك سورة البقرة آية يموجن أربنن أنا سماج الله تبارك وتعالى أنا سما فولي وجهك شطر المسجد الحرام باس أوليكيز أسواكو aliposema uso vimeingia vyote katika mwili wa mwanadamu nao umetajwa uso kwa utukufu wa uso ameutaja uso lakini amekusudia mwili wake mtu kwa nini kautaja uso akakusudia mwili kwa sababu uso ndio kiungo muhimu katika viungo vya mwanadamu uso paji la uso na ndio maana ikawa ni haramu kumpiga mtu usoni haramu kumpiga mwenzako usoni piga kofi mpiga ngumi usoni ni jambo la haramu haitakikani amekataza mtume sallallahu alaihi wasallam kwa utukufu wa uso tufahamiane vizuri tayeb na ndio maana pia wanasema ulama imekuja sharia katika sharia kwamba mtu akimpiga mfanyakazi wake usoni aliyekuwa mtumwa basi kwa kumpiga kwake usoni ndio kumwacha kwake huru kafara yake hiyo tufahamiane vizuri kwa sababu ya sharaf na utukufu wa uso fawalli wajhaka uelekeze uso wako kwa nini umetajwa uso sababu ni ashraf al-a'dha kiungo chenye sharaf na hadhi kubwa katika viungo vya mwanadamu ni uso lakini ukusudiwa uso na mwili mzima kama tulivyoona katika maelezo ya Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala aliposema kwamba akielekea kibla bi jami'i badanihi kwa mwili wake wote fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram uelekeze uso wako upande wa msikiti mtukufu wa haithu ma kuntum na popote mtakapokuwa katika ardhi muwe mashariki au muwe magharibi fawallu wujuhakum shatara zielekezeni nyuso zenu upande wake yani upande wa msikiti huo tumefahamiana vizuri tayeb hii ndani yake swala hili katika Qur'an hili au hii ni dalili yake hili suala la kwanza ambalo tumelisoma katika kaifia ya sala kuelekea kibla mtu kwa mwili wake wote pasina kupinda wala kugeuka dalili yake katika Qur'an ni hii aya fawalli wajhaka shatr almasjid alharam fawalli wajhaka shatr almasjid alharam na kadhalika hili lina dalili yake katika sunna katika hadith za mtume sallallahu alayhi wasallam katika sunna imekuja hadithi ya Anas ibn Malik aliyotaja al-Imam al-Bukhari ametaja al-Imam al-Bukhari nambari 392 nambari 392 hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qala amesema Anas qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama umirtu an uqatila an-nasa أمرت أن أقاتل الناس نمأمرش ونبامبان نوات حتى يقولوا لا إله إلا الله فقوت وتكفق بالي نوكتي na wakasarenda wakasema la ilaha illa Allah, kwa maana wakaudhatiti uislamu na wakaukubali na wakaukumbatia mpaka watakaposlimu. Fa idha qalu ha, watakapolisema neno hilo, wasallu salatana, na wakasali swala zetu, wastaqbalu qiblatana, na wakakielekea kibla chetu. Dalili hiyo, hii ndio mahali shahidi katika hii hadithi. Wasallu salatana, na wakasali swala zetu, wastaqbalu qiblatana, na wakakielekea kibla chetu, wadhabahu dhabihatana, na wakachinja vichinjwa vyetu kama tunavyochinja, faqad harumat alaina dima'uhum, basi hapo sasa damu zao kwetu sisi zitakuwa ni haramu kuzimwaga, wa amwalu, na mali zao kuzichukua itakuwa ni haramu, illa bihaqqiha, isipokuwa kwa haki zake kama vile zaka na mengineyo. Wa hisabuhum ala Allah, na hisabu yao iko mbele ya Allah tabaraka wa taala. Mahalu shahidi katika hadith, wastaqbalu qiblatana, na wakakielekea kibla chetu. Kadhalika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu aliyotaja al-Imamu Muslim nambari 397, nambari 397, anasemaje Mtume sallallahu alayhi wasallam? Anasema Rasul alayhi salatu wasallam kumwambia yule bwana aliyekosea swala yake, idha qumta ila salati fa'asbigh al-wudu'a, pindi utakapotaka kusimama kuiendea sala, fa'asbigh al-wudu'a, basi yafikishe vyema maji katika viungo, thumma istaqbil al-qiblata, kisha elekea kibla. Kwa mahali shahid, thumma istaqbil al-qiblata, kisha kielekee kibla. Mtume amemwamuru yule sahaba aliyesali kimakosa makosa, akiwa anamfunza na kumwelekeza swala inavyoendewa katika aliyoyataja, ambayo wanasema ulama ni nguzo katika nguzo za sala. Yale yaliyotajwa katika hadithi ya aliyekosea sala yote ni nguzo katika nguzo za sala. Haya yamesemwa na baadhi ya ahli ilmu, na katika aliyoyataja katika ile hadithi kumwambia yule sahaba, thumma istaqbili alqiblata, kisha kielekee qibla. Kwa hiyo kuelekea qibla ni sharf ya kusihi kwa sala, na hili halina ikhtilaf, hili halina ikhtilaf kwamba kuelekea kibla ni sharti ya kusihi kwa sala, halina khilaf. Na ndio maana wakawa wamekubaliana wanawazuoni juu yake hili jambo, na wamenukuu makubaliano hayo. Katika walionukuu hayo makubaliano miongoni mwa wanawazuoni ni al-Imamu an-Nawawi, al-Imamu an-Nawawi katika kitabu chake al-Majmu'u, al-Majmu'u mjalladi wa tatu ukurasa wa 193, amesemaje al-Imamu an-Nawawi, na mfano wa maneno yake ameyataja Ibn Hazmi, amenukuu ijma' Ibn Hazmi katika kitabu chake Maratibul Ijma', kadhalika Ibn Rushdi kwenye kitabu chake Bidayatul Mujtahidi wa Nihayatul Muqtasidi, jildi wa kwanza ukurasa wa 207. Imam Nawawi aliyenukuu makubaliano ya wanawazuoni amesema, istiqbalul qiblati shartun li sihhati salati, kuelekea qibla ni sharti ya kusihi kwa sala, illa fil halaini, isipokuwa katika hali mbili, madhkuraini, hali mbili zilizotajwa, ala tafsili yati fihima fi mawdhiha, kwa upambanuzi ambao utakuja katika mahala pake. Wa hadha la khilafa, mahalu shahidi ya maneno haya, wa hadha la khilafa baina alulamai fihi, na hili hakuna khilafu baina wanawazuoni juu yake, min haithu aljumla, kwa ujumla kwamba kusali kuelekea kibla hilo ni jambo ni sharti ya kusihi kwa sala, na hili hakuna khilafu baina ya wanawazuoni juu yake, hawakutofautiana wanawazuoni juu yake kwa ujumla wao. Tumeliona vizuri hapa hapa hapa kuna masala. Je, kuelekea kibla ni kuelekea tu ule upande ambao twahisi Maka iko huku? Kwa hiyo kama Maka iko huku, basi Kaaba nayo iko huku. au ni lazima na ni sharti pale unapoelekea mwelekeo huo huo ukifuatwa kuanzia ulipo mpaka Maka, unatakiwa ule mwelekeo uguse kwenye Kaaba. Tumeliona vizuri hapa ile swali. Yaani tuswali kuelekea Maka ilipo, tukisema kwamba Maka iko huku basi nayo Kaaba iko huku huku. Au ni lazima kwamba pale unaposwali kuielekea Kaaba, ni lazima ile Kaaba uwe umeilenga moja kwa moja, usikosee hata kidogo. Haya masala wameyazungumza wanawazuoni. Wako waliosema kauli ya kwanza na wako waliosema kwa kauli ya pili. Tumeelewana hapa? Sasa lipi ni lipi? Kwanza katika hili wamekubaliana ulama kwamba yule ambaye ataiona kwa macho yake Kaaba, kwa maana yuko ndani ya msikiti mtukufu, Masjid al-Haram, yule ambaye ataiona Kaaba kwa macho yake, huyo ni wajibu aielekee ile Kaaba, ailenge, ni wajibu. Kwa yule ambaye yuko ndani ya msikiti mtukufu akaona Kaaba ile pale, anapotaka kuswali ni lazima aielekee Kaaba na ailenge ile Kaaba. Hili wamekubaliana wote ulama. Na kwamba atakapoacha kuielekea ile Kaaba, ilhali Kaaba anaiona kwa macho yake, akaswali kuelekea usawa usiokuwa usawa wa kuilenga ile al-Kaaba, huyo hana sala. Hana sala mtu huyo, na ni juu yake airudie hiyo sala. Kama kaswali sala nne, azirudie hizo sala, kwa kuwa anaswali katika usawa usiokuwa wa al-Kaaba, na yeye anaiona, tofauti na yule ambaye kwamba yuko huko haioni, haioni al-Kaaba. Anasema mwanazuoni Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Al-Mughni jildi wa kwanza ukurasa wa 456, anasema: thumma in kana mu'ayinan lil-Kaaba, kisha akiwa ni mtu ambaye anaiona kwa macho yake al-Kaaba, fa farduhu as-salatu ila 'ainiha la na'lamu fihi khilafa. Huyo faradhi ya sala yake ni yeye anatakiwa asali ailenge hiyo al-Kaaba, na hili hatujui kwamba lina khilafu za wanawazuoni. Kama anaiona kwa macho yake al-Kaaba al-musharrafa, basi faradhi yake huyo katika sala ni asali aielekee na ailenge hiyo al-Kaaba, na katika hili hakuna khilafu tuijuayo katika khilafu za wanawazuoni. Na maana pia akasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, akasema wadhālika annahum muttafiquna, na hilo ni kwa sababu wanawazuoni wamekubaliana, ala anna man shahada al-Ka'bata, juu ya kwamba yeyote atakayeshuhudia na kuiona kwa macho yake al-Ka'ba, fa innahu yusalli ilayha, basi huyo kwa hakika anatakikana aswali ailenge na aielekee hiyo al-Kaaba. Anasemaje? Ittafaqu au muttafiqun, wameafikiana wanawazuoni. Kwa hiyo jambo halina khilaf. Khilafu iliyokuja ni kwa yule ambaye kwamba haioni al-Kaaba. Hili wakatofautiana ulama. Akaenda kimadhehebu al-Imamu Shafi'i rahimahullah, pamoja na mmoja katika wanawazuoni wafuasi wa madhehebu ya Imam Abu Hanifa, anaitwa Abdul Karim al-Jurjani. Kwa al-Imam Shafi'i na Abdul Karim al-Jurjani katika Hanafia, wao wamesema kwamba kuelekea kibla ni lazima ukilenge, hata kama uko wapi lazima ukilenge kibla, lazima. Wakajenga hoja kwa hadithi ya Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu, anasema Usama, lamma dakhala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-baita, alipoingia bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam kwenye al-Kaaba, akaomba dua katika vipembe vyake yote, na wala hakusali mpaka alipotoka ndani ya Kaaba. Alipotoka kutoka katika ndani ya Kaaba akaswali rak'a mbili akielekea ile Kaaba, kisha akasema hadhihi alqibla, mwelekeo ndio huu, qibla ndio hiki. Wakasema hii ni dalili kwamba lazima uelekee ile ile qibla. Na hadithi imepokea Imam Muslim, lakini jumhur, jopo la waliokuwa wengi katika wanawazuoni wamesema kwa yule ambaye haioni Kaaba basi anatakiwa aswali kuelekea usawa tu wa Kaaba. Na dalili yao waliotumia ni aya ya 144 tuliyoisoma, wa haithu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra, na popote mtakapokuwa, popote mtakapokuwa zielekezeni nyuso zenu upande wake. Muda kwa huo ndo upande wake, basi tunaswali kuelekea huko. Dalili waliotumia jumhuri ahli alilm, wakampinga katika hilo al-Imam Shafi'i, na wakaenda kinyume katika hilo na Abdul Karim al-Jurjani katika wanawazoni wafuasi wa al-Hanafiya. Kadhalika wakatumia hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu aliyotaja al-Imam Tirmidhi na al-Imam Ibn Majah na wengineo kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, ma baina al-mashriq wal-maghrib qibla, baina ya mashariki na magharibi, hapo katikati hapo kote hapo ni qibla. Baina ya mashariki na magharibi, hapo katikati hapo kote ni qibla, au baina ya mashariki na magharibi kuna qibla. Kwa hiyo muda kwa huko ni mashariki, huko ni magharibi, hapo mbele yako ndio qibla. Hii ni hadithi ambayo pia wametumia, lakini hadithi hii imedhoofishwa na ahlul ilm. Hadithi hii ni dhaifun dhaif, ndani yake kuna bwana anaitwa Najih ibn Abd al-Rahman Sindi, na huyu ni dhaifun jidda. Basi imekuja njia nyingine pia, ukitoa njia hii lakini hizo njia nyingine nazo pia zimetiwa illa, zina illa za kihadithi, kwa hiyo hadithu dhaif. Pamoja na yote hayo, wanasema ulama, qauli sahihi ni qauli ya jumhur, qauli ya jumhur ya ahli alilm, wa ushahidi wa aya ambao kwamba wamejenga nayo hoja. Lakini kadhalika ni tendo la Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na matendo ya masahaba wake wanapokuwa wako nje ya Makka, wao wanasali kuelekea usawa wa qibla, kuelekea usawa wa Makka, usawa wa qibla, sio kama lazima walikuwa wakiainisha mwelekeo ule ule wa qibla. Fa innahum kanu yusalluna ila Makka, wao wanapokuwa nje ya Makka wanasali kuelekea upande wa Makka. Na wala haijanukuliwa kutoka kwao kwamba walikuwa wakipupia kuswali kuielekea na kuilenga ile Kaaba yenyewe. Na kadhalika wanasema ulama, at-taklifu bila ain, kuwakalifisha watu kwamba lazima wailenge ile Kaaba moja kwa moja, wanasema hili jambo ndani yake kuna kuwakalifisha watu kwa yale wasioyaweza. Na bila shaka wanasema ulama, at-taklifu bima la yutaq, kuwakalifisha watu yale wasioyaweza sio katika madhehebu ya Uislamu wala si katika madhehebu ya Ahlus Sunnati wal Jamaa. Kumkalifisha mtu kwa lile ambalo haliwezi kulifanya au haliwezi kulipatikanisha sio katika madhehebu ya Ahlus Sunnati wal Jamaa. Na haya ndio ambapo kwamba wamekwenda nayo wengi katika wanawazuoni, kwa maelekeo tu ile upande wa Makka, kama vile Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, kadhalika wanawazuoni Ibn al-Arabi. Ibn Taymiyyah akasema katika majmuu fatawa mjalid 22 ukurasa wa 209, anasema faman tawahama anna al-farda an yaqsida al-musalli as-salata fi makanin, ama yule ambaye atadhani kwamba jambo la faradhi ni yule anayeswali akusudie katika swala yake hiyo asali aelekee fi makanin law sara ala khatin mustaqimin, katika sehemu ambayo kwamba lau akitembea katika mstari ulionyooka utamfikisha mpaka kwenye Kaaba yenyewe, atakayedhani kwamba faradhi ni hii kwamba anaswali lau pale anaposimama ukichorwa mstari ukifuatwa ule mstari wamfikisha kwenye Kaaba, faqad akhta'a, huyo amekosea. Ibn Taymiyyah anasema faqad akhta'a, wa man fassara wujuba as-salati ila al-ayn bihadha, na atakayefasiri wajibu wa kuswali kwamba ni lazima uielekee ile Kaaba yenyewe moja kwa moja, lau kwamba ukichorwa mstari pale ulipo mpaka kwenye Kaaba utanyooka, na akawajibisha watu jambo hili, faqad akhta'a, pia amekosea mtu huyo. Haya maneno ya Ibn Taymiyyah al-Harran rahimahullah ta'ala. Na Ibn al-Arabi al-Maliki, katika wanawazuoni wa madhhabi Imam Malik, Ibn al-Arabi al-Maliki anasema rahimahullah, qala ba'du ulama'ina, wamesema baadhi ya wanawazuoni wetu, yalzamuhu talabul aini, itamlazimu msaliji atafute dira na mwelekeo wa moja kwa moja utakaomfikisha kwenye Kaaba. Fahadha batilun qata'a, na jambo hili ni batili moja kwa moja, si kweli, si sawa. Fa innahu la sabila ilayhi li ahad, kwani hakuna yeyote anayeweza kufanya hili. Wa ma la yumkin la yaqa bihi taklifun, na lile ambalo kwamba haliwezekani basi taklifu za kisharia haziji juu yake. Wa innamal mumkin talabul jiha, lakini linalowezekana kwa msaliji aangalie usawa wa kuelekea huko, sio lazima aainishe kibla kilipo. Fa kullu ahadin yaqsidu qasdaha, kwani kila mmoja ana uwezo wa kusali kuelekea huko. Wayanhu nahwaha, na kaelekea huko katika upande, sio katika aini ya Kaaba yenyewe. Na mfano wa hayo amesema al-Imamu al-Qurtubi katika tafsiri yake mjeledi wa kwanza wa kurasa 160. Kwa hiyo hili la kwanza, kuelekea kibla kwa mwili wake wote pasina kupinda wala kugeuka, maelezo yake ni haya ambapo kwamba nimeyataja hapa kutoka kwa baadhi ya ahlul ilm. La pili akasema thumma yanwi salata, kisha ainui ile sala alati yuridu an yusalliha, ambayo anataka kuisali, kwa maana ya dhuhuri, anuie kwenye moyo wake kwamba hapa naswali dhuhuri, kama aliasiri na hapa naswali alasiri kwenye moyo wake, pasina kutamkania kwa sababu ya yale ambayo kwamba tuliyasema kwamba hakuna dalili juu ya kudhihirisha nia katika sala. Nawaitu anusalli fardha salati dhuhri arba'a rak'ati ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar, kama wanavyofanya baadhi ya watu, na wanachezewa na shetani wengi wao. Utakuta mtu ananuilia mara kwanza, anaona kwamba ile nia haijaingia, anarudia tena, nawaitu nawaitu nawaitu nini, yani mpaka ile nawaitu yako eti iendane na moyo, igote, yani iendane sambamba, moyo umekubali kwamba nawaitu na mdomo ukasema nawaitu, basi hapo gia ndio imeingia, kama vile gia ya gari ndio imeingia. Hakuna mambo hayo, taklifu hii ni taklifu kwanza. Pili, hakuna katika dalili za sharia kwamba nawaitu nawaitu. Na ndio maana anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika baadhi ya vitabu vyake, bwana mmoja alifanya hivyo Makka kule kwenye Masjid al-Haram, ana nawaitu nawaitu anusalli nawaitu, kuna mzee mmoja akakaa pembeni yake akamwambia, bado hujamaliza nawaitu usalli fardhu salati dhuhri, utakiwa useme nyuma ya imamu fulani, leo tarehe fulani, mwezi fulani, taja pia tarehe na mwezi na kitu kama hicho. Nini maana yake? Maana yake wanini wajikalifisha jambo ambalo kwamba halipo katika sharia? Kwa hiyo hakuna dalili ya kudhihirisha nawaitu usalli, na wala halikusemwa na yeyote katika wanawazuoni, si Imam Shafi'i wanaomsingizia, wala si Imam Malik, wala Imam Abu Hanifa, wala Imam Ahmad bin Hanbal. Hakuna katika ulama ambaye ameyasema haya wala ameyaandika kwenye kitabu chake. Kwa hiyo utanuilia swala yako kwenye moyo wako. Sasa hivi watu wanaswali, mathalan ndugu zetu wanaswali pale, wameingia na swali sunna. Kwa nini wametoka majumbani mwao saa 7 kasoro? Wanataka waje waswali salatu dhuhuri. Kwa nini hawakuja saa 4 na nusu? Kwa kuwa dhuhuri haiswaliwi saa 4 na nusu. Kwa hiyo mpaka wamekuja, maanake unakuja kuswali ya dhuhuri. Huna haja kumwambia Allah umwambie ili weje, kwani yeye hajui yaliyomo kwenye moyo wako? Kwa hiyo nuilia swala unatoka kuswali katika moyo wako pasina kudhihirisha nia, kisha piga takbiratul ihrami kama alivyosema Sheikh hapa rahmatullahi alayhi, thumma yukabbiru takbiratul ihram, kisha alete takbiratul ihram, yani takbira ya kuhirimia swala Allahu akbar. Na hili ndilo ambalo limethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye maneno yake na matendo yake, halikunukuliwa neno jengine la ufunguzi wa swala zaidi ya neno hili Allahu akbar. Kwa hiyo utasema Allahu ahmad au Allahu ajallu au subhanallah, ndio ukawa unafungua swala ambalo limethibiti kutoka kwake, min qawlihi wa fi'lihi wa lam yunqal anhu ghayrahu, ni hili lam yunqal anhu ghayruhu, ni hili peke yake Allahu akbar ndio neno la ufunguzi wa swala. Na ndio maana pia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari na Muslim ya Abu Huraira, alipomfunza yule anayekosea swala, alimwambia thumma kabbir, thumma kabbir, kisha leta takbira, sema Allahu Akbar. Na imekuja hadithi ya Abu Huraira, ameitaja al-Imam al-Bukhari rahimahullah, anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, idha qama ila as-salah, anaposimama kuiendea swala, yukabbiru hina yakumu, analeta takbira wakati wa kusimama, Allahu Akbar. Kwa hakuna neno jingine ambalo limethibiti zaidi ya neno hili. Kadhalika imethibiti kutoka kwake kwamba amesema miftahu salati tuhur, ufunguo wa sala ni tahara, wa taharimuha takbir, na lile ambalo kwamba huharamisha mambo yasifanyike wakati wa sala ni ile takbira inayoitwa takbira tu al-ihram, wa tahliluha taslim, na halaliko lake kumhalalishia mtu yale aliyokuwa haramu kabla ya hapo baada ya sala ni kutoa salamu kabla, yani ukileta takbira ya kuhirimia sala, yale yaliyokuwa halali haram pia kuyafanya, kusema, kuzungumza, kucheka ni haram. Kwa hiyo yanayoharamisha, inayoharamisha mambo ni takbira, inayohalalisha yale mambo yaliyoharamishwa kwa kipindi hicho ni salamu, assalamu alaykum wa rahmatullah. Halali hapo kucheka, halali kuhadithi, halali kuongea na simu na vitu kama hivyo, tumeelewana vizuri. Tayeb, kisha akatoa mfano au aina ya uwekaji wa mkono, kiganja cha mkono wa kulia kiweke juu ya kiganja cha mkono wa kushoto hivi, na ziko aina hazipungui tatu za uwekaji wa mkono juu ya mkono. Tukipata wasaa tutakuja kuzungumza katika darasa lijalo kama tutasahau insha Allah taala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اذن كشه الصلاه.